tehetségtelennek gondolom, megmászik öröm elő mindenben! Kivéve a dalszövegírásban, szerintem kevesen írnak olyan jól, mint én! Olyan szó a szállat a megközelítésem, van ez a formához, mint senki másnak! Kár, hogy kevesebb veszik észre ezt! Ez a formáció nem erről szól, szóval itt nem kell ezt keresni! Úgyse fogják fel! Az emberek buták. Beszéljünk inkább a babapunciról.